ما قطعت من مئة جنو دركموها قائمة على رسولها فبإذن الله ويخفي الفاسقين فما أفاء الله على رسوله منهم فما وجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين نعم ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصرة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كبر قال إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورۃ حشر مدنی سورۃ دے ترتیب پلیاس کے یو کمش پیتو پس دو سورۃ مجادلے نہ دے او نزول کی یو سل یو پس دو سورۃ بینی نہ دے ربط او مناسبت نہ دے دمخ کے سرا ار کلا چ سورۃ مجادلہ کے احوال د منافقین ذکر شو چ تنظیم کی فساد او بگڑاو پیدا کی سورۃ حشر کی تخفیف دنیاوی دے د دنیا یرا منافقہ ورکه منافق تا یا سورۃ مجادله کی ذکر کړو كتب الله او ناغل بنا نا ورسولی زما او زما رسولان اغا غالب دي د سورۃ حشر پاول کې ذکر کوي فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا یا سورۃ مجادله کې حال ذکر کړي او د منافقانو دا یهود او دا غي اولیدل بازو تا بازو نو سورت حشر کی نفی دا اوریدو دا اوریدو دا منافق ذکر کی چاگی خواہ اوریدو اگا بنو نذیر او بنو قریظہ کافر ہوتا خسفیدے و لون نکلا بلکہ زانتے نقصان ہو کو ذکر متصل لورم سورت ممتاز او جدا دے دے امتیازات و ندارے و تل داری کتاب دا خلو بنگلونا دارنگی پا خلو لا سنو بے بنگلے و رانولے دارنگی پکٹ کولو داغا قیمتی کجورو باندے پا بیان دا مال فی باندے مقصد دا صورت حشر صورت کی انجام دا منافقانو او خلقو داغا خلقو بیان کئی چاگئی غداری کروا دا پیغمبر سرا لکه بنو نذیر چھر نبی علیہ السلام سرا کم لوس کرو او چه منگ با تاسو سرا یو و تاسو با منگ سرا که کافر کلو منگ حملے کئی چه کلا کافر راغلی و دمکین مدینی منوری تا محاصرے کروا دا بنو قریظہ و نذیر دا با ایمانا پاغوادہ کے خلافے ہو کو او دا غی سرشو ها بیان کئی نو چه کلا دا غی سرشو اغا محاصرہ ختم شوا نبی علیہ السلام صحابو تو ازی چه ورزو خیبر باندے زکر دے وعدہ خلافی من سرکر دا علی کتابو او چې کله صحابه روان شو علی کتابو ته پته ولګی دا بنو قریزان دې چې مونږ خو صحابه نه پریدي هغه څنګه چې خپل قلو تا صحابه چې څنګه ورلو چې څنګه ورلو هاوی یره بس مونږه تاو صحابه پریدو مونږ ته سموای نو هغه ها وې زه ډیر خبره نا خپل بنگلی سه چوس کېده سیسا ورونه هغه ماتول او بیا شام ته تختیدل ها هغه ته اشاره کوي مقصد دا دی چا چې صحابه سره ته مسلمانانو پر سر سودا کړی دا غداری کړی دا الله به تمام برباد کړي لکه پشان دو بنو قریظه او تختی بیا دا غزینونه او دا قانون دی یواز هغه تختیدل نو شام ته چا چې مسلمان پر سر سودا وکړه هغه څنګه دی بیا نشي اگر تا فلزان فتر آگا بیا جاگا ملکون نتختی ہے واللہ اتباہ کئی بیا مسئلہ تویی سبا لیللہ پاکی بیانی اللہ لرا دا سوچ پاسمانو کی رواچ پلنو کی ری دا اللہ نے غالب و حکمت والا دا کسان دی چراوے کل دا اللہ رضا تے چراوے کل آکسان چو کفرے کل اداری کتابو نمین دی آرے ہم دا قل کرنونا لے اول الحشر پاوز الحمد دا مومنانو باندے لأول الحشر دا اول ذل مومنان و حملوا پالی کتابو مخی دیبان حملہ نوا کرے زکا کار دا سے غلط نو کرے دا مومنان و خلاف دا ہو دای کار غلطو کو زکا حملہ پیرالا یا لأول الحشر قبل الحشر مخی دا قیامت نا دا قیامت درہ دون مخی پر دا حملہ شوا یا ہا لأول الحشر پاوز الجلاوت نئی باندی دا دای اول ذل جلاوت نی وذالی کتابو چا عمل ته پادش او تفیرا چا چه غداری کړی دا هغه والله خپل ملک باندې کوي خپل بنگله او قلعه مومنان او مسلمانانو ته ما جنن توم خیال نکاو تاسو زدی خیالم نو چدی بوزی وزنو خیال دا چې بشک دای چی دی بچ بکی دی لرا خسونو ما نه دای تعالی دا عذاب نا دوی خو من بدا باغادی میوی دی دا من بچکی او دا حبن لین خدا غیر تازاب دا اللہ دا سزینا چا دے پی گمانم نو او غرزو اللہ دا افرن کی یرا رن کی یرا رالا او وطر دا غزینا دخلی بونا چورانولی خل کرون لرا پا خل اللہ سنو باندی تول خیر نورا خصیصے کوشش کاو چورانے کی زکا صحابہ پی غالبو آغی بیا تختیر دیو او پا دا سنو دا مومنانو عبرت والی عقل مندوم کله مقرر کړی الله په دې باندې الجلا شراب جلل شرل کله دې تلل نه او وتری نه نو لعذبهم فی الدنيا الله بدل دنیا کې سزا ور کړوا د قتل صحابو د لاس باندې قتل شوی غزخی وکړو او وته دل ولهم فی الاخره عذاب النار دې لپاره پاکه کې عذاب دو دنیا کې شرل شو زمکه ته پاتې شي بارات بنلې او اخر کې وګول عذاب ملاویږي دا ذکر دی وجنا چې بشکر خلاف کړو دا الله او پیغمبر دا الله خلاف کړو دا پیغمبر سره وعده ما ده کړو چا چې خلاف کړو دا الله بشکر الله دې سخت سزا ور او هر هغه څوک چې خلاف کوي دا سزا به ملاويږي نو اوس بیا او تختی بیا څنګه دې نشي حما قطعتم من لینۃ او تردموا قائما ما قطعتم ندی غسکلی تاسو لینا قجوری او طلبتمو ها یا قرده ایا آغا چه غسوی تاسو لینا قجوری او طلبتمو ها یا قرده یا غیلنا قائمتن ولالی حالا اصولی ها پا خلو ویخونو بانده ده خیبر حباغا دیر مشورو دادا آلی کتاب از مکیویر دیر قیمتی صحابو لاسو کچارک کلرال باج صحابه ویر دا ختمو چې دا غي هغه نام و نشان پاتې نشي او باج وینا حاصله ختمو فیده به حاصلو حکم راوي دا الله ته طرف نام کپره دی اب تاسو خو حدا او کد جل نه وباسه اب تاسو خو حدا ما قطاتم ملینا هغه چې کټ کوي تاسو لینا قجوري ذخه خیبر یا پر دې یې لرا ولاره په قلوب په قلوب خون باندې نفع باذن الله دا دا الله په حکم غلي و شو ګنیا چې یو سره بنگله پری دي اسی یو سره چې دا د عمل پری دي خدا الله رو پاره کړه او تفسیر الله ولی یغزر څنګه الله رسوا کړه الله دې کافر دا سکینو دې لپاره چې رسوا کړه الله فاسقان ما فعل الله لینا بهتره کجوره ده اجوا لینا اغا قیمتی باغونا ده خیبر اغا اسم موجود دی دارنگی اسم قیمتی قیمتی کجوری پا عربو کشتا ها ما قط ما فا اللہ و لا رسولی منهم اغا چه احسان کرے اللہ و پیغمبر پر بانی بعض ادا سے کجوری دی چه پا دونیم زر بانده یو کلو ملاوی گی دونیم زر پاکستانی یو کلو ها قیمتی دی ها آئے که ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ده اغیر مبارکی چاہا ده علاج ده فارم کار کئی وما فا اللہ و لا رسولی آغا چه احسان کرے والا با پیغمبر فرمان منهم ده دیبن النزیرنا وما وجبتم علی من خیلین احسان کرے افا احسان توئی مخ کتری قسمہ مال من ذکر کرے مال فی مال غنیمت و مال نفل صورت انفال کے نریز غلولی تاسو پاغیبانی من خیلن اصنا ولا رکابن پیادا اوخانو یعنی نم پاکی جنگ کرے ہو نم پاکی اوخانو سنز غلولی و تیار سیدل ملاو شو اللہ ری تیار ملاو کی افغانستانو تا دامنی کیا شد اللہ پاتی کی چو تکتی او آگا تنکونا بے سنا سو تا پاتی شی او انشاءاللہ اللہ بے پاتی کئی ولكن الله يسلط الرسل على من يشاء لكن الله غالب کے انبیاء پاچا جوشی اللہ فالوشی قدرت والا آغا چه احسان کرے اللہ پیغمبر پدوانی دا مالفیو مالفی چه بغیر جنگ نہ حاصل شی گورا دا یہودو نہ ملاو شو من اہل القرآن دا کلوالونا خاص اللہ للا پیغمبر للا دا پا دا کلو کلوانو نو اللہ پا دے سکے مقصد دار ذکر دا اللہ کو تبریکن یعنی دا حکم الله او پیغمبر سره دی چې الله دا شی چاله ور کوي نو دا الله او پیغمبر خو هغه مراد هغه دا چې پروت وي ها حکم دا الله او پیغمبر سره او دا الله او پیغمبر دې سینه بچاله ملاويږي ذل قربا خلق خلوانو ته یتیمانو مسکینانو مسافر او تا کې لا یکون دولتن دل پرا چنشی اولیدل بما بین دمالدارو کستا سنا دولتن اولیدل اولیدل ویدازه که اصنه چه دابا مالدارو تا ملاو شی اب اخفل میں اسکی آره لکن سبا چه پاتے پا اخفل میں چا پاتی دا اگر اخفل کساو لاخوا دیکھوا کی دا زکاة منبر دے دا زکاة چرمین دے اگر چه کم مستحقین دے اگر تا یو پیسن ملاوی اخفل میں اسکی آره را دا آغاو زبا آغاو تا آغلا آغا جوڑ کا تو بتا جوڑ کم آغا با آغا جوڑ کی کیلا یکونا دولتا من اغنیا من کوم دیده پارا چنشی آدا مال فی اولیدل دولتا اولیدل اولیدل اوختن کی رو اوختن کی ما بیند مالدارو کستا سنا ولی دیده پارا چنشی دا مال رالول رالول پا میند مالدارو کستا سنا که تقسیم شی نپلار بے غنیوی زوی به غنیوی او هغه له یو بل لور کوي وسم دا څه کوي په ستريقه او هغه شی منزور کی او هغه د بجټ ور کی وما تاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنه فانتهوا او اج ته کوي تاسو ته پیغمبر کوم شی نه پاره عملو کوي کلکی ونسه ها وما نهاکم عنه فانتهوا او هغه چې من کوي تاسو پیغمبر دا نه فانتهوا ته من شی پات یو که شی لږی ګری بیان قران کې څه مزور لګي مې آو بہت آیات میں دے ہو میں ماتاکم الرسول آج درکی تاوستا پیغمبر نفاغ عملو کئی پیغمبر منتے ویلی دی وافل لہا گری غتے کئی گری پرے دی ومانا آکم منو بندو آواج منکی دادو داغینانو منشی پیغمبر ویلی دی چویلکم من امرکم بے آزا پرید حلاکت حکم کرے ہو نبی علیہ السلام نبی مبارک ویلو خلاف وکړه د مجوسو سره خلاف وکړه د یهودو سره لکه داږي ګیری باندې وي ها داږي خلافو کی ګیری پرې دی نو غلی شو وای را شه قرآن نه ثابتې مې قرآن چشته نو زکا وتقوا الله و یلید الله نا ان الله شدید العقاب عثمان له ری خسر الله دی بږي ان الله شدید العقاب بشک الله له سخت عذاب والا حال الفقراء المهاجرين نفاد غریبانانو آج مهاجرینو آج اخکر جنن دیارین نقل گرونا ما سر دیر خوب خماو تا مخام خویلو ہاں دارا جی خیر گزار فکار ادا سے ویرا نواغم رابان بیدا اعتراضو کو د پاره د غرباو د پاره د فقراو مهاجرینو آکه سانو چوکلې جمن دیارې هم د خپل کورونو نه او اموالیم د خپل مالونو نه مالونه ته پاتې شو کورونه ته پاتې شو لکن متاثرین شو یبتغونا لطای دی فضل طرف دا اللہ نا او رضا منتیا او امداد کئی پا کار دادی چاہیم نا دا دین سا توجہ ساتھی کنا اغیرم دا سزاگانی چی ملاوی گی دام دی پر بیدنے بیدن کو جی ملاوی گی بازو دا اغیرم دا سی کارون نا کئی چی حد تمامی ویان دا مسلمان نم بدنام کی پائے ویان سرون اللہ امداد کئی دی دا اللہ امداد کئی دی دا اللہ امداد بس کئی دین دا اللہ دی کتاب دا اللہ لکھو با دو قرآن و سنت سره وابستگی ساتے او دو پیغمبر دا اللہ سا نو اولائکا و مصادقو دا دی رشتی نی خلق دیا او آکسان چی زیور کو کور کے تبوع الدارا زیور کو کور کے مہاجرینو تا مومنانو موحدینو تا و ارازم مرا کور کے زمان سر پناوالا آن صحابی چارا مدینه ته کوم صحابه تلو هجرت یې کړو دا نور نوې راځي یارا زمنګا دو کمرې دي مسجد په دیوالو وو یو کمر به ساشي یو به زماشي یو صحابي دی هغه ته وایي بل صحابي تا وایي دو خزي دي زما یو نه به طلاق ورکم تب اوسره نکاح وکې دا هغه ته ذلونی ال سوق ما ته بازارو خیا د مدینه زکر دو مکیز دو دلوی تاجرو ما خوص مواجر شوی ما ما تا درکا و علاقا و کلی خار معلوم نده صرف طریق کار راتا و غیر تا بیغمش انشاءاللہ آر سر استاق پلی منگل اللہ دل سوی را کری ری و خوش دو نظر پو خواب بدبار پوش ما اولک وقت پچه بیا وعده کری و زان لا خوشبوی پا کپلو لگی دلو نبی علیہ السلام و توی فلانیا تا خدا چه خوشبو لگولی دا لکه چه واده ده کره وی حضرت آو واده می کره ده وستال کپرون خدا چه بویزی ها واللزینا تفاو خوچات اللاس نو نوری واللزینا تفاو دار خواغیم خپلکار کره و اغیو لزیور کره و مومن مواحل لزیور کا جماعت که کور که جماعت خپریده بیٹه که کموقم اللہ شکور که ومو لزیور که ها چه رازره رازر دین طلبگار ده واللزینا در پس کوتک رخ دی که اخکی که کور که دیو ورده بیٹک ها کوتک کنی پس رازر سی واللزینا ها واللزینا تبو او دار آکسان چه زیور کو نند مسلمان آن لسوک زیور که مواحد مسلمان مومن لا آکسان چه زیور کو مواجرین لکور که والیمانا و آمنل ایمانا او رول ایمانا من قبل ایمان ایم رول ای گوره زیغور که خوچ اخپلا سی نی نگوره بیا کاد نگیگی وامن الیمان او رول ایمانا من قبل ایم من قبل حجرت ایم مقید حجرت دا غینا چه اغیتا دی کلا حجرت کلی ده چه اغا مقید آغینا ایمان هم رول ایم حلو حبونا من آجرا نمینا که دا خلق دارا چاسرا چه حجرت کرے لیم دیتا کور پر خوڑے رے بچی پر خودی دی او دا اللہ دا دین دا پارا کوشش کئی نو خلق اگر سر مینا کئی تو چی مینا کئی نو آگر نور خلق کوئی اگر چه کمال سر دا سر ولی مینا کئی یارا وادا دا اللہ دا دین پوچھو سر مینا کئی نو و یہ دا سر ولی دا شعور کئی دا خوراک کور کئی ولا اجدو نبی زدوریم حاجتا نمومی بسنو کی تنگ شار نو چی دے تو لباولا سک روٹی ہوئی کیا سن دورا کرن دا اس ولی مالے نے کئی او دے لے کئی او وادی مهاجر تا سکری دی ولا اجدو نبی زدوریم حاجتا دی نمومی پا خلو سنو کی تنگ شار دا سن او تو چاگیلا ورکولیشی با چاگیلا ورکولیشی نو تو ولی خواه کئی کستا خونی دی اگر او سر احسان کئی ورکئی باجی کنا چه سکر سر احسان کئی دی رگورا کنا دل خود لرشی ملاوی گی دل خدا ملاوی گی دل دا کی گی دل آغا کی گی ویتا ولی او رغسته ولا اجدو نفی صدوری محاجتا نممی فا خود سنو کی تنشا مما داغی ماننا او تو چه دل ورکولیشی خو ویو سنو علان بزیم او ورکی بلی فا خود زانو نباندی مسلمان با ورکی مومن مواحد با خوزان بانی ورکی دانا چه مومن مسلمان مواحد راگه اغاوی مان لگزی راکا ما تا تکلیف ده ها ولو کان بهم قصاصا اگر کی وی پدای باندې لوگا کپاغه لوگ وی خو مؤمن مواهد له لوگا ها نو کی وی دا خیر دی زمنګ دا چنی دی کنه تک ته پوسو کوم اے لری دی یو جه بندے لا باجه ها نو باجه کورونا وی دوا زیر زیر روټه من لرا کای سوره مینا کای ها او باجه ویزا هم بیا خدا نشکوله ولو کان بهم قصاصا دا دا الله خو خدا ها چې دا چا مال او دا چا خوراک په دین باندې لګي او شکریا دی ادا کی چې الله چې تمنګ او زمونکو سره چړي او طالبان د قران پتنګان دا دا الله خو خدا غني لوی کړي دي باج خلق او تا دا خوش نصیبی ملاو دا چې دا غید کورونو نه خوراک ملاویږي او دا خلق په دین ملاو دا خلق په دین زکۍ اغه خلق دې دا الله دې دې شکریا ادا کی چې تمنګ او زمونږ د کورونو وظیفه او دا خلق سوال لول علماء فدی جوړی بیا شکریا ادا کوي ها چې تاسو د خدمت مقامله شو تاسو ته فائدہ ملګی نه دا زنه خواشب پکېږي او وخت دیږي ها ولو یسرون علی انفسهم ولو کان بهم قصاصا او غرکه په خپل ځان باندې نور اگر کی وی په دې باندې لوگا اگر که په دې لوگ وی آسو که چه پش پیشو ده بخل ده خفل زاننا نو دا کسان نمون مفلیون دازه کامیابو ندی والذینا جاو من بعدیم آ کسان چه رات ده اکلو پس دهینا ده صحابو نروس تلال ده تابینونا نو آئی ده یزمن ربا بخنو غالی من لبخنو کمنتا و او زمن گنا او ده پارا درونو زمنگا آغا چه مکی شوید زمنگنا بل ایمانم زمنګ نه پیمان مکی شوې دي او مگر دوا زمنګ پونو کې غلل حسد کینا نه پاره دا کسانو چې مان وروړي زمنګ ربا ان کارو فرای یقینن ته واوا مهربان واوا مهربان مگر دوا تیزه باندې سمرقندی تفسیر کبیر روح المانی کا تفسیر کرے با ځان بیا ګوره ا چې صحابه شو نیکان خلو شو استاد سوره بخاری خلق تلے مذاغه ز پارا ها خود دعا کوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ها مگر زوا زمن پونو کې حسد او کینا د چا سره حسد او کینا مگر زوا للذین آمنو چا ایمان وروړو یو پک صحابه نشو یو په کتابین نشو چاغه زمنګ نه پوښتې دي الله زمنګ داغه سره بغل م پیدا کوا نو چې موږ هغه باندې قسمه قسم الزامات د ګونو دا بغز او کینه نشو انک روح رکی رحیم یکن تیوا مرمان آیات نو ګوري ها آکه سانو تا نافقو چې منافقان دي مراد هغه منافقان د مدینه یقولون چاغه وای له خوانې پاغد قلونو کې آګه سانو ته زکه منافق او کافر دا د یو بل مسکه صدا رشتہ دا تعلق دی ګونه دی ها د پاره د یو بل دی ګوره تاون کوي ګوره دا چې کله ضرورت راشي د پاره د خلولونو چې کوبرې کړي هغه کوبرې چا کړي مینا لي کتاب وګوره آلي کتاب او سره ملګر بیا کړو د کفارو سره لئن خرجتم کوه کړي شوی تاسو رنګ بو وجود تاسو سره او نمونم فی کم پا بارستاشو کی آدن دی چا ابدن ہچرے منافقانو او دک کفار منس کدا یو رازو شو چیو بلتا بسنوائیو کستاو سر جنگ راجی منگ با ملگر تیارکو کمنگ سر راجی تاسو با ملگر تیارکو اے دا تروشی دا خبروشوا دا لاوی دا منافق دا غی سرم پتنگ پلوز نرے و الا ان وَإِن قُوتِلْتُمْ كَوَجْلِ شَيْءٍ كَقَتْلِ كَوْلِجِ كَجَنْ كَوْلِجِ تَاسُ سَرَا اے کافرو کدی وئی کجن کی تاسو سره نن به خامخاس تاسو انداد کو منافقان کافرو ته وئی ک تاسو سره جنگ کیږي د مؤمنانو ته طرف نه من بس تاسو ملګرتیا کو منافق دې بیکار وې ها دچا ها والله والله شروع بیان کړي انو به شګه دا دروغ جندي الله او کافره ته تاسو رم لوز کې درو وي لاین وکړي جو کوکړي شو دا کافر نو وجدا منافقان دې سره ذکر دې خو ته ویلو ک تاسو وځي منگ بم تاسو سر وزو اللہو ایک تاسو وزی نو دا منافقان در سر نوزی ولی او دی ویلی کتاسو سر جنگ کی گی منگ در سر امداد تو کنا نو اللہو ایلا ان قوتلو که جنگ کولیش دی کافر سر نو لا ینسرون اوم امداد نکی دا مومنان دا چا دی کافرو ایسے ہوتا و امداد کو امداد کو امداد ان بیا نکی ولئن سهو او امدادو کو د منافقانو هم د کافرو امدادو کو نو لا یو ولن الادبار نو وابل شالرا د شاخو کی بیا بیا بر د امدادو نو کلی هدی بیا مات خوری بیا غا اوس بیان د مؤمنانو خامغا تاسو ډیر سدی مال د منافق کافر ته وي کتا سو زید ملک لا منګم در سروجو کتا سو جنگ کی نو منګ تاسو امداد کو الله نو سره بیا وځو نو سره بیا امداد کوي او کو سره امدادم کی نو شاب کی شامانا ماته به خوري بیا خامخا تاسو ډیر سخی اے مؤمنانو روح رهبتن پرو بچولو کی پسینو داوی منافقانو کی الله طرف نا د مؤمن دل وی روح دے دا شروب دے چیو حقانی عالم ها کمو تبر خلقی خوچاری وینی پاغی لرزان رائشی چیرہ دس رسول کو ها اوورا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ حلاکو خان ظالمو بادشاہو وچہ سنگی اولی دلر نولا لاروان دے دخل قرسن را کو شوئے رہے وچی تاسو سر رات لئے ما تبا آدر کرے وے زبط را کرے وے وینا فرعون موسیٰ علیہ السلام ها موسیٰ علیہ السلام فرعون تا تلیو او فرعون موسیٰ علیہ السلام پسنو تلی ما تا فرعون تا پسنا غلی ما دا خبر اکل دا سازان کا پاغ دا سے حیبت بیا رہا ہے ویجی تا صدا سے خیر ہے دی سکاری بزو کم بیا دا سے روب بیا دا مومن خوچ مومن کلکی من اللہ پاغی روب رہا چھتی سر حسو ویجی تا سوزی بیا هزار کا دادی وجنا بشک دیو قوم دے لایقون چن پوئیگی بیاو سر نور سنی ها کرے سارو دیش بیا لا یقاتلونکم جمیعا جن کے دے تاثر طول اللہ فی قرم محسنہ پاکلو چنگا چکی پاکلو قلہ بندو کی جن نکے ویلکہ جن بزان تا پورا دغتاو کے شاہ بچا پیرا گویا دائزی را پسے اگر اگر پلزان دے فانشی کو لے زماؤستا بسو کی مارا منافق دل بے خوندر ہے اللہ فی قرب محسنہ مگر پاکلو چنا گچو کے دزان ویلوی قلی تاوکری آمین ورائی جو در یا خواد دیوالنونا اخواہ اتنا بہو کیا لکا باسون بینون شدید چنگ دے پخفل منز کرے جنگ پخفل منز کرے سخ رہے دے بیمانو دیر خلافے دے پخفل منز کے گمان بکیت دے چدا طول یہودی و قلوبوں شکتا لنے دیر مخالف دی سنے دیر گند دی روز پی راچی تر ازادی وجنا بشک دی اکوام نلایا کلون چن پوئی گیا قلب کی نشتا اوا بی اقلو کمسل اللزین من قبلهم قریبا زاکو و بالا عمرهم کمسل اللزین حال دی حالوم حال دی منافقینو یا حال دی بنو نزیرو پشاندہ کسانو دے چمکر دینو بنو نزیر قریباً نزدی زاکو چوسا کاری و بار آمریم انجام دکار دے او گو ربانی نزیرو تکنا لوز ماک بایمانو سنگا سزائے ہو سکنا باو نتلال کون نتلال کلی تی پاتشوی منافقہ مکوام کنی آسر بگا نپاتشو گوارے ولوم عذاب و نلیم بیا تی آسر پاتشی او بمندر روانی بیا ولهم عذاب الیم قران ساجی و کتاب دے کله کې وضاحت کې نور انبیاء خو وضاحت خط تفسیر سره کې خو نشو کولای بس ها کما سد شیطان مثال دې امداد دې منافقا ها چې دې امداد کوي د منافق چې امداد د کافر سره کوي نو ته دې امداد مثال د منافق څنګه دې کما سد شیطان مثال په شان د شیطان دې سنگ شیطان مثالی دے دو منافق چھ دے کافر سر امداد کئی نو دو مثال دے امداد دا سے دے لکہ دو شیطان امداد شیطان خود دو امداد یاد دیکھنا آگا چھ صورتی انفال کی تیرشو شیطان را رے پشکل داگا قبیل سردار ابو جاہل تو یاد رستو نشکو رہے تو دیر زورا ہو رہے منگ دے سر ملکتی آگے والا ریو وچے کرا آگا لوی لخکری اولی دی نو مل نکلا هغه یار چرته چرته وي اني يرى ما لا ترون زوینم چې تاسو نه وینئ لال او جاله په دې پرې هو دا نو منافق دې غوړې پدا غفري دې غوړې چې ملکره ملکره ما اوس پوښ وي کنه مثال دې امداد د منافق د کافرو کافر سلام ملګرتیا نه کوي مؤمن سلام بې ایمان ملګرتیا نه کوي لکه څنګه چې شیطان ملګرتیا نه کوي کما سړي شیطان مثال په شان شیطان دی یا کا چې وی شیطان انسان ته اوفر کوفر کا یا شیطان چې انسان ته وی کوفر کا مرا ان فلم مار کدا چې دی کوفر کې وېزت نه دائم او دائم نو قال وا انی بری من کاذب ظالم صاحب شیطان راشي ته دا کار وکړه مداس یو بد کارو ته یاد کی سب پریر دا خدا شخ کار دے تبی غم اشعار سب اللہ سے برابر کم نو چکلا غلط کار کیوں کی ویزا مارا خیر خضر لکا ما ہو دا باندہ کار کار نو خلق پی خبر کی نو بیا ذلیلہ و رسوائی بیا ہو سمار کرتے آنے کئی انی اخاف اللہ بشکل یاریگم دا اللہ ناچر عبد مخلوقات دے و نفس پا خدا ترسے کار نگی گی خچ آخری و افلانا دی یاریگی جاری دیر خدا ترس دے شیطان سورہ جلا کرے وا یوسف علیہ السلام رونو سورہ جلا کرے وا سورہ خدا ترس دے افلانی پیر نگر دیر خدا ترس دے فکانا کی بتاو ما نوما فی النار تو کی سزا دے شوا سزا دے دوارو تو شیطان او دا کافر دا دوار یو دی پور کی بھئی امیشہ بھئی پور کی حال دینی فی آم دارا سزا دے ظالمانو تلغی مومنانو تا اے مومنانو اویر اگر دا اللہ نا اوزی گریو نفس اغاملتا چھ مخی کری دی پارد اخفر سبا قدمتا چھ مخی کری دی لگا دن پارد سبا و سبا دا پارد تا سا عمل زانا مخی لے گرے یارا سخو کا کرنے دا کنڈ زویا سخو بویا سخو زانا مخی ہو لے گا قدمت لے گا دا جتا سبا دا پارد سا عمل لے گرے قرآن چاہتا ہو خیا قرآن زکا خیراتو کا وی ما لسمی خیال آلی کری دی اچھا آسل زی نو پاگی یو دو پی بیان نگی دا گولی یا کاری دو پارو پا آسل زی ہو لگو اچھا اللہ رضا شی واتق اللہ وی ریگ دا اللہ نا نشک اللہ خبر دے پاکا چکوی تاسو مکی گئی پشان دا کسارو نسل اللہ چیر کری اگئی اللہ لنا چا گئی اللہ یر کری اگئی پشان مکی گئی نوی پری خود اگئی لنا پری خود دی لنا نفسو ندا گئی اللہ دا غی نفسنا پر خود دسنے پر خود دا خپل رحمتنا دا خپل مہربانینا دا نچا اللہ یر کری دی دا اللہ لیر ندا دی خواب پر خود دی لرا نفسنا دا غی دا خپل مہربان دیانا دا کسان دی فاسقان فاسق فرد کامل یا فاسق دا فسقنا فسقوش نو دا اللہ حکام شدئی ہاں ندی برابر خاوندان دور او خاوندان دا جنت خاوندان دا جنت امدی بید کامیابو نام کچرتا اوس عظمت دو قرآن بیانے کچرتا رالے گلے ومن دا قرآن پا یو غر باندے پاغا سخ مخلوق میں دا قرآن رالے گلے غر سورا سخ دے پاغا بمونی عزوزی جکل آگا ہاں کاری زرہ زرہ کہے گا نا اگا پتا گئی آگا سی بارو تا کیوی پاغے بانے اگرو نماتے نوری دلے بے تاریخ اللہ را خاش عن آج دیکھ ان کے اللہ تا متصد عن ٹوٹے ٹوٹے کی دن گئے دے یعنی دا اللہ نا کہ قرآن پاغے را گلے رہے نو آگے ہم زر زر شوئے خو قرآن پاغے نو را گلے قرآن پچا را گلے ہو پہ انسانانو قرآن ہاں کدے انسان آج دیو اکلا جاگا میسا ہونا بیانو منگ دل را پاغد خلقو خام خاج دے سو چکی دیکھے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قوم دیو سوچم کئ په مثال نو باندې هو الذی الله غزاته لا اله الا هو نشره بل حاجت پر کوم کې بیر دی الله نا عالم الغیب او دې په پټو سيزونو باندې وشهدا په کارو باندې دا اللہ مہربان و رحیم دے رحمان و رحیم دے شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ چکلا افاد کے دون خل زامن زان سرکین اول پائے گی چکم داغا مشر زیو عبدالرزاق آگے مخ کے کینا ہوئی بچی اراشا آنور زان سرکین اولی بچو پان سو اکاس صاحب کی اگر افاد دے داغا پینز زامنو بچی ځان سره کېنول وې زه خود نه روان یم زکه زه بیمارم تکلیف می سخره خو یا ساته دوسی زونه دا خپل کې یو دا عبداللہ بن عباس اگر روایت رضی اللہ عنہ شراغو نبی علیہ السلام ورته ویلو کدا ټول دنیا را جمع شي په تکلیف ستا چې تعالی تکلیف درکې او الله تعالی تکلیف نه مقرر کړي نو تعالی تکلیف نشي درکوله او کدا ټول مخلوق را جمع شي په فائدې ستا تعالی فائدہ درکې او الله تعالی فائدہ نشي نو تعالی څوک فائدہ نشي درکوله فائدہ نقصان نه چاره بچو غلای ته الله نه یو تداقې دې مرتوی چه تاسو هر سار او هر ماخام صورت حشر وائے حضرکا دادا سی صورت دے چه دا سرے کلوئے حانو شیطان نبلکل محفوظی او یا ذرا فرشتے دا سار نا ماخام پوری و نا دعا واری او دا ماخام نا ترسار پوری و نا بیا دعا واری چه سوک دادری آیاتنا دا صورت حشر وائے سار او یا ذرا ماخام او یا ذرا نو سکے اے مارا گپ دے او چھ تا تا پویو روپے بانے بیزے دی سنگ خپا کے گی او چھ پیسی دی رازی سنگ خوش آرے گی چھ دور سوابون تا تا ملاوی گی او خیگلی او دعا کار نخوا خپا را نرا ستا پیسی کی گی دعوائی که نصار و ماخام او دعوالی زکا پدی دریو آیاتونو کی سم مکمل توحید دے خوش دار ایسے نا چھ پوکلیوی و عمل بینی مشرکم دعوی دا اغا فیدار نور کئی توحید دے واللہ اللذی اللہ غزات دے نشتر بلا عجت پرکا ان کے بیرد اللہ نا عالم الغیب و شادہ اوئے دے پا پوٹو پخکار ہو باندے پوٹو دا مخلوق نا کارا چا مخلوق پخکار دے دا اللہ مہربان دے رحیم خاص مہربان واللہ اللذی اللہ غزات دے نشتر بلا عجت پرکا ان کے بیرد اللہ نا الملک و بادشاہ دے القدس پاک دے السلام و سلامتی آورکو ان کے مخلوق تاب المومن و امن ورکو ان کے اللہ نے مسلمان لہا امن ورکی المومن نگاہ باندے حفاظت کو ان کے العزیز زور وردے العزیز زور وردے غالب دے الجبار لوی طاقت خاون دے المتکبر مالک دلوی دے مالک دے تکبر دا اللہ سره خون کئی مخلوق سره نه کئی زکار الوی دے دلوی ندیو تکبر کئی متکبر دے اللہ جبار دے اللہ عزیز دے اللہ نو دے میں بھی ہوں آکر اوی زمان دا سرے او زمان دلہ دا سرے او زمان دا سرے دلہ اخلاص کتا اس کرن سبحان اللہ عمہ یشرکون سر دلے دے حساب شو او ازان شو سبحان اللہ عمہ یشرکون پاک دے اللہ دارنا چھلی شرکان کئی دار اللہ صدا چھ بیان چھلی مظلومانو صدا واللہ الخالق البارئ المصور دار اللہ دے خالق دے خالق دے پیدا کن کے دے البارئ او جوڑو ان کے دے بارئ بار اپ مانتو جوڑو انو صدا جوڑو ان کے دے ہاں مخیم ویلو صورت بقرہ کے کنا ہاں الہ بارئکم خیال کوئی عرص تا پیدا کن کی تا یو زیر مشکل شا فوراً بل جاگا او گورا ہاں لغت تلار شا المصور و شکل اور کن کی رے اللہ الاسماء الحسنہ اللہ نمون خیستہ خیستہ دی جو سب بے ہو جو چھے خیستہ خیستہ نمون فضلو بے ہا فاغل رامدد کا پاگی نمونو یا قہار قہار ذاتنو پاکی بیانی اللہ لرا مولو چھ پاسمانو کی رنو کیری اللہ لے زورور و حکمت والا صورت کی زجر آیا خلقو تا چاہے غداری کروا لکا بنو نزیر بنو نزیر و غداری کروا خدا رید پارا خالدو